1. Het NOS-journaal. Groningers moeten ervan uit kunnen gaan dat er geld genoeg is voor de regio. En dat gaat verder dan alleen schadeherstel en versterking van huizen, zegt commissaris van de Koning René Paas. Hij reageert voor het eerst op het zeer kritische parlementaire enquêterapport naar de gaswinning dat vrijdag werd gepresenteerd. En zometeen dus op deze zender een eerste interview met de René Paas bij Sven op 1. Het is niet nodig om dit voorjaar een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus te starten, adviseert het Outbreak Management Team Vaccinaties. Veel mensen hebben inmiddels immuniteit opgebouwd en worden minder ziek bij een besmetting. Nog nooit is er zoveel winstbelasting in de staatskas terechtgekomen als vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 38,5 miljard euro, meldt RTL Nieuws. Het kabinet had gerekend op 27 miljard. De meevaller komt doordat bedrijven in Nederland meer winst hebben gemaakt dan verwacht. En het weinige onderzoek dat naar long-covid wordt gedaan dreigt stil te vallen. Het betalen van de salarissen van de onderzoekers is niet goed geregeld. Ook is het geld bijna op, waarschuwen Nederlandse wetenschappers. Ze zijn bang dat belangrijke kennis verloren gaat. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 richting Rotterdam is het heel erg druk op de alternatieve route. En daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd. Het is op de A16 richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging is daar 3 kwartier. Net als op de A17 richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En voor de Kiltunnel in de N217 is het ook druk richting Dordrecht. Daar is de vertraging 1 kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een paar dagen na het harde rapport van de enquêtecommissie Groningen is de provincie vanochtend naar Den Haag gekomen om de eerste stappen te zetten in het opeisen van de ereschuld aan de Groningers. De commissaris van de Koning, René Paas, de burgemeester van de stad Groningen, Koen Schuiling, en Johan Remkes, boegbeeld van het Nationaal Programma Groningen, geven op dit moment een persconferentie in de Hofstad in Nieuwspoort. De eerste officiële reactie na het lezen van het lijvige eindverslag dus van die enquêtecommissie. En ze hebben allerlei concrete voorstellen voor het vervolg. Je hoorde het net al in het nieuws. Er moet voldoende geld zijn voor de Groningers in de hele hersteloperatie. Niet alleen voor de huizen, maar ook in de hele mentale kwestie. Kort voor deze uitzending sprak ik met de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas dus. Meneer Paas, goedemorgen. Goedemorgen. Dacht u, de enquêtecommissie komt naar Groningen, dan kom ik wel naar Den Haag? Ja, soms moet je een beetje service bieden. Het Rijk heeft heel veel recht te zetten en de vraag is altijd of het Rijk dat doet. En soms moet je daarvoor naar Den Haag. Wat is er na een weekend lezen, 1900 pagina's uit dat rapport van die enquêtecommissie, vooral blijven hangen in uw hoofd? Het bevestigen van het vooroordeel dat ik al had, dat het Rijk heel veel recht te zetten heeft. Dat heeft de commissie fantastisch onder woorden gebracht. Die heeft er ook een hele enorme morele lading aan gelegd. Dus Groningen heeft zich niet alleen wingewest gevoeld, maar de feiten ondersteunen dat gevoel helaas ook. Ja. Worden als rampzalig, worden als ereschuld, worden als rookgordijn stelselmatig genegeerd. Dus aan zware en moreel geladen woorden geen gebrek. En dat maakt dus ook de verplichting om het goed te maken in de richting van mensen die nu in kapotte huizen wonen, maar vaak ook met kapotte levens zitten. En in de richting van hun kinderen die weer een toekomst zoeken in Groningen. Dat maakt die verplichting heel groot. Juist. Dus de messen zijn geslepen vandaag. Dat las ik ook in de krantenkop. We komen in ieder geval in Den Haag vertellen wat wij willen dat de staat gaat doen. Ja. Overigens wel met de opmerking erbij. De parlementaire enquêtecommissie zegt niet voor niks. Ja, de Groningers moeten aan tafel. Het is een uitnodiging aan de inwoners van Groningen. Ja. Dus wat wij hier vandaag in Den Haag zeggen, dat zullen we de komende tijd ook nauwkeurig gaan bespreken in Groningen. Ja. Alleen we willen vanaf dag 1, nu we voor het eerst de kans hebben gehad het rapport te lezen, onderdeel zijn van het Haagse debat. Juist. Met andere woorden, de messen zijn geslepen. Ja, misschien wel. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat gaat u precies van vandaag van Den Haag eisen? Wij willen dat Den Haag om te beginnen met schadeherstel en versterking ervoor zorgt dat onze inwoners centraal staan. De mensen die nu zitten met kapotte huizen en kapotte levens. Hoe zorgen we ervoor dat zij weer uit de problemen komen? Hoe zorgen we ervoor dat zij weer veilig kunnen wonen? Hoe zorgen we ervoor dat schadeherstel en versterking, dat tot nu toe heel vaak te weinig en te laat en mondjesmaat is en uitzichtloos wachten, dat het omgekeerd wordt en dat mensen verder kunnen met hun leven. Ja, en dat is een procesbeschrijving en dit is het opwerpen van vragen. Ja. Wat zijn de antwoorden? Hoe wilt u dat dan voor elkaar krijgen? Hoe wilt u dat Den Haag die problemen zo snel mogelijk gaat oplossen? En centraal hierin zit een cultuurprobleem en zit de oriëntatie op geld die nooit weg is geweest. Kijk, er zijn 1100, 1200 rijksambtenaren die betaald worden om mensen te helpen. Ja. Dat zouden er genoeg moeten zijn. Ja. Alleen de opdracht moet zijn, ga dat dan ook doen. Ja. En dat vergt dan vervolgens, daar wordt die concreet, de bevoegdheden en de budgetten om dat ook te doen. Dus je moet de opdracht krijgen. Jouw belangrijkste opdracht is om mensen te helpen. Hm. Niet om de rechtmatigheid te checken, niet om de causaliteit tot twee cijfers achter de komma te beoordelen. Mensen moeten verder met hun leven. Dus tegen ambtenaren moet je dan zeggen, en daar sluit de cultuur er wel in, ga niet wachten op toestemming, twee echelons hoger te halen. Toets niet uitputtend op rechtmatigheid, maar los het op en leg het later uit. Dat is denk ik een heel belangrijke stap. Met andere woorden, laat de juridische haarkloverij even achterwege. Ga gewoon met die mensen praten en los het op, wat het ook kost. Ja, want Groningers hebben het woord ruimhartig zo vaak gehoord dat je dat in Groningen niet meer zonder levensgevaar kunt uitspreken. Nee. Want de teleurstelling ligt er onmiddellijk achter als je ziet dat er daarna weer gemillimeterd wordt. Ik ben overigens nog niet klaar hoor, met wat het betekent. Nou, gaat u verder dan. Dus als je zegt, mensen moeten worden geholpen, dan geeft dat hen recht op onberispelijke dienstverlening. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze gesteund worden, dat ze ontzorgd worden. Dat is geheel in tegenstelling tot nu. Mensen hebben nu een meter ordners in de kast staan in uitzichtloze correspondentie. En je moet de zekerheid hebben, dat sluit overigens ook aan bij de aanbevelingen van de enquêtecommissie, dat er altijd genoeg geld is om jou en je huis van versterking en van schadeherstel te voorzien. Er moet een fonds voor zijn. Ja. En als er middelen voor zijn, als er regelingen voor zijn, dan moet je ze aangereikt krijgen. Ja. En je moet ze niet bureaucratisch moeten halen. Dus u wilt een fonds? Zeker. En hoe groot moet dat fonds worden? Met andere woorden, hoeveel geld moet er in dat fonds? Er moet genoeg in zitten om mensen het vertrouwen te geven dat hun schade altijd gerepareerd kan worden. En hoeveel is genoeg? Dat weet ik niet precies. Daarom waag ik me hier niet aan getallen. Maar is wel iets wat de minister, zeker de minister van Financiën, vermoedelijk zou willen weten. Zeker. Wat betekent dit voor mij? En daar komen we in gesprekken ook wel uit. Maar veel belangrijker dan het bedrag is dat mensen aan het bestaan van zo'n fonds, dat er altijd royaal uit moet zien, kunnen zien. De staat maakt dit goed, whatever it takes. Mensen hebben de problemen die ze hebben niet gezocht, hè? En ze worden vaak heel wantrouwend benaderd. Ja. Dus, vooral mensen met serieuze schade. Hè. Kleine schade is nog allemaal wel redelijk makkelijk op te lossen en is ook vaak opgelost. Maar daar waar huizen daadwerkelijk fors zijn beschadigd en waar bijvoorbeeld de fundering moet worden herzien, daar levert dat allemaal gedonder en gedoe op. Er is een categorie hardnekkige kwesties. Fundamenten zijn er een van. Monumenten is een ander. Omdat je voor monumenten andere soorten subsidie ook nodig hebt. En natuurlijk passen die systemen weer niet op elkaar. Nee. Boeren worden gek van de regels. Mestkelders is een berucht voorbeeld. MKB'ers is al heel vaak beloofd dat hun bedrijfsschade ook vergoed gaat worden. Ja. Maar daarna blijken ze voor de gewone regelingen niet in aanmerking te komen. En de bijzondere is er nog niet. Ja. Dus er zijn een aantal complexere gevallen vanuit de systematiek gezien, die gewoon mensen zijn die dit is overkomen en voor wie dit ook niet een normaal bedrijfsrisico is. Dus u wilt een soort reparatiefonds? Ja, zeker. Maar het belangrijker is hoe je met dat fonds omgaat. Dus als je zegt, vanuit dat fonds gaan we weer zitten millimeteren en wordt het weer geïnstitutionaliseerd wantrouwen, als er weer controledrift op mensen wordt losgelaten, dan heb je niet zoveel aan het beschikbaar stellen van budgetten. Die budgetten zijn een illustratie van het feit dat er altijd geld genoeg is. Het Rijk is schatrijk geworden van Gronings gas. Ja. Er zijn enkele tienduizenden mensen de dupe van die gaswinning. En die horen op allerlei manieren royaal te worden gecompenseerd, de begeleiding te krijgen die ze nodig hebben, en zich geen enkele zorg te hoeven maken. En maar de praktijk is nu dat de staat tot de huidige dag alle risico's van schadeherstel en versterking afwentelt op de eigenaren van de huizen. Maar goed, u weet vast wel een orde van grootte. Kijk, het gaat om schadeafhandeling van huizen. Dat kun je grosso modo wel in kaart brengen. Maar er is ook immateriële schade. Mensen die niet meer kunnen werken, die in een burn-out thuis zitten, allerlei persoonlijke en emotionele klachten ten gevolge van de aardbevingsschade. Hoe breng je dat dan in kwestie van geld in kaart? Nou, daarom ben ik voorzichtig met het noemen van een bedrag. Want daarna ontstaat onmiddellijk het gepeuter. Ik ken de Haagse dynamiek wel een beetje. Ja, maar jullie hebben toch geld? Waarom los je deze en deze en deze aanvullende problemen daar niet ook uit op? Ja. Dus ik wil de geruststellende werking van een groot fonds... Ja. zal zijn dat mensen weten, er is altijd geld genoeg voor dat, mijn huis. Dat is dus een fonds van miljarden. Dat kan daar niet anders, want anders is er nooit geld genoeg. Maar de praktijk is tot nu toe, want je kunt ook zeggen, de staatskas is een eindeloos fonds. Ja. De praktijk is dat de mensen die gaan over het beschikbaar stellen van geld... Ja. Altijd heel kortzichtig aan de slag zijn om te kijken of de laatste schroeven nog vergoed kunnen worden. Ja. Dit speelt dus achter de vraag, krijgt de staat hier niet een scheur aan de broek? Ja. En die scheur moet de staat gewoon bereid zijn op te lopen. Want er zijn zo'n kleine 400 miljard argumenten, ja. namelijk euro's die de staat heeft opgestreken... Ja. om te zeggen, nou, dan mag je in het geval van mensen die er schade aan hebben... ook wel een beetje verlies op leiden. Ja, goed. Met andere woorden, doe niet zo ingewikkeld als mensen achter de komma niet helemaal juist zitten met de getallen. Keer dat geld gewoon uit. Maar even toch mijn vaststelling. Dat moet dus gaan om een schadeherstelfonds. Naast het compensatiefonds, het Nationaal Programma Groningen. Daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Een schadeherstelfonds en daar moeten dus miljarden in. Daar moet een groot bedrag in. Maar dat zijn dan toch miljarden? Ja. Weet u, het gaat over een groot bedrag dat overtuigend is. Ja. En, honderden miljoenen zijn dat toch niet? Nee, weet u, meneer Kokkeman, u kent de wetten van de journalistiek ook. Als ik hier een bedrag ga noemen, dan is daarna het bedrag het vertrekpunt van de discussie en niet waar het voor bedoeld is. Ja. Zullen we dat gewoon eens niet doen? Nou ja, mensen willen wel weten waar ze aan toe zijn. En dat is precies de essentie. Je moet weten waar je aan toe bent. Ja. En daarbij is de precieze omvang van het bedrag dat daarvoor nodig is... minder belangrijk dan hoe daarmee wordt omgegaan. Ik vraag ook niet een precies bedrag, maar in de orde van grootte van. Ja, een groot bedrag. Goed, dan is er natuurlijk nog een tweede hoofdstuk. En dat is een andere compensatie voor de provincie Groningen... waar u de commissaris bent. En dat is een soort economische toekomst. Althans, een toekomstperspectief. Er wordt wel gesproken over een vergelijking... met het sluiten van de mijnen in Limburg in de jaren 60. En daar zijn toen allerlei overheidsinstanties naartoe verhuisd... met het oog op de werkgelegenheid. Is dat ook iets wat op uw... eisenpakket staat? Of in ik zou dat wel mooi vinden. Het is niet het eerste waar ik aan denk. Maar ik zou het wel mooi vinden als het effect zou kunnen zijn... dat de hoeveelheid ambtenaren die werken voor het Rijk... in onze regio zou toenemen. Want dat is ook economische dynamiek. He, maar naast het erkennen van de schuld, naast het oplossen van problemen... overigens zitten daar ook sociale problemen in. He. Dus we slaan misschien nog een stap over, omdat er... bij die ellende zullen mensen ook nog, en kinderen en jongeren... zullen ook de mogelijkheid moeten hebben om de hulp te krijgen... waar ze nu vaak van verstoken zijn. Ja. Maar, in een regio waar de energiearmoede bijvoorbeeld heel groot is... Ja. Kun je je ook voorstellen dat in de sfeer van de energietarieven... Dat Groningers gecompenseerd kunnen worden. Dus een apart energieplafond of een tegemoetkoming in de energiekosten speciaal voor Groningers? Ja, ik denk dat, kijk, als je zegt, dat zegt de staatssecretaris eigenlijk tot nu toe al hardop in de Kamer. We willen Groningen met voorrang van het gas af, zoals heel Nederland van het gas af moet. Ja. Dan kun je zeggen, oké, we noemen daar een jaartal bij. In 2035 gaan we van het gas af in Groningen. Ja. Maar daar heb je niks aan als de huizen niet vervolgens ook geïsoleerd zijn, want anders kun je ze niet eens van het gas afhalen. Ja. Nou, die energiearmoede in Groningen ontstaat voor een belangrijk deel omdat daar een hoge concentratie slechte huizen zit, met halfsteensmuurtjes, enkelglas, niet geïsoleerde daken. Dat is overigens op meerdere plekken in het land. Ja, nee, maar als u de kaartjes op u laat inwerken, dan ziet u dat het pijnlijke is dat uitgerekend boven de gasbel een hoge concentratie zit van energiearmoede. Dus wat wilt u daar concreet aan trekken? Ik begrijp dat het een verduidelijkende vraag is, maar ik was er naar onderweg. Ja. Dus zorg ervoor dat je mensen van het gas afhaalt voor 2035. Zorg ervoor dat je de huizen isoleert. En dat duurt ongetwijfeld jaren. Dus 2035, daar zijn we ook nog niet. En ondertussen compenseer je de energietarieven van de mensen in Groningen. Die krijgen dan eindelijk iets terug voor het leed dat ze ondertussen is aangedaan. Maar hoe ziet u dat dan pas voor compensatie. Dus laten we zeggen, wat voor de rest van het land dan niet geldt... geldt speciaal voor Groningers, namelijk een extra tegemoetkoming. Stel je toch eens voor dat mensen jaloers worden op Groningers. Daar moet je toch niet aan denken, hè? Nou, er zijn heel veel mensen jaloers op Groningers, toch? De boel is prachtig wonen daar. Zo is het, ja. Maar dit grote onrecht is Groningers aangedaan. Dat vertegenwoordigt leed. En ook als je schade herstelt en versterking, zoals we dat zo net bespraken. Juist, dus perfect hebt georganiseerd, dan is het nog steeds leed. En dan moet je iets tegenover zetten. Juist, dus een schadeherstelfonds, even los van dat Nationaal Programma Groningen, waar een groot bedrag in moet, miljarden toch? Het Nationaal Programma Groningen, Nee, ik bedoel het schadeherstelfonds. Ik dacht, ik doe even een tussenresume. En vervolgens dus ook een extra tegemoetkoming in de energiekosten, speciaal voor Groningers, bovenop wat er nationaal al wordt geregeld voor de rest van het land. Ja, omdat dat rechtvaardig is. Ja. Omdat, dus ik hoor, en ik bedoel, misschien heb ik het uitgelokt door te zeggen, stel dat mensen jaloers worden op Groningers, wat zou dat prachtig zijn. Tot nu toe zitten de inwoners van Groningen die boven de gasbel wonen, die in het gasgebied wonen, die zitten bovenop de nationale welvaart. Maar zij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ja. En ook als je de klappen beperkt, blijven het klappen. Dan moet je iets, als je rechtvaardig wilt zijn, moet je daar iets tegenover stellen. Ja. Dit zou een richting kunnen zijn waar je aan kunt denken. Juist. Even terug naar die bedrijvigheid in de toekomst. Daar is Johan Remkes ook mee bezig. Die wil van Groningen, laten we zeggen, de transitieprovincie maken. Wat betreft de energie, waterstofprovincie bijvoorbeeld. Wat voor bedrijvigheid wilt u daar naartoe? Moet er een technische universiteit naar Groningen? We hadden het net over overheidsinstanties. Toen zei u, dat is niet het eerste waar ik aan denk, maar het zou mooi zijn. Wat moet er allemaal naar Groningen toe in relatie tot de geleden schade en de ereschuld om uw provincie ook weer economisch perspectief te geven? Ja, ik zal u een geheim verklappen. Groningen heeft al een technische universiteit. De Rijksuniversiteit Groningen levert jaarlijks een flinke bos ingenieurs af. Maar zeker, onze toekomst zit op het gebied van energie. Zoals ons verleden ook in het gebied, op het gebied van energie zit. Ja. Onze toekomst zit op het gebied van kennis, op het gebied van gezond en gelukkig ouder worden en de toepassing daarvan. Onze toekomst zit op het gebied van de transitie van de landbouw, met ook die grote oude boerencoöperaties die hartstikke innovatief zijn, naar een natuurinclusief landschap. Dus de toekomst van de landbouw is ook in Groningen al begonnen. Mm. En al dit soort grote ontwikkelingen, die ook van nationale betekenis zijn, die kunnen Nederland geweldig helpen, maar die helpen Groningen ook vooruit. Maar ik zal u een voorbeeld geven over energie. Dus dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in Nederland, dat staat wel vast. Dat je dat moet maken, niet meer van aardgas, want dat is de traditie tot nu toe. Dat noemen we grijs waterstof. Maar dat je dat moet maken van groene stroom, van wind op zee. Ja. Dat is hoe we de toekomst zien. Maar dat vergt natuurlijk dat je voldoende wind op zee hebt, en wel ten noorden van de Wadden. Hmm. En dat je de energiekabel laat aanlanden in de Eemshaven, want daar kan het dan beginnen. Ja. Dat zorgt ervoor meteen dat het grote chemische cluster, het tweede van het land, van Delfzijl tot aan Emmen, dat waterstof gebruikt als grondstof, dat je die groen waterstof kunt geven. Dat scheelt voor Nederland enorm in de klimaatdoelstellingen. Maar goed, die enorme hoeveelheid buizen en pijpen, de gasrotonde, die infrastructuur, de cavernes, alles wat er in Groningen al is, dat kun je ook gebruiken voor een ander gas. Dus daarin begint de toekomst van Nederland in Groningen, als je hem realiseert. Maar daar zijn ook plannen voor. De GasUnie heeft plannen om daar een waterstofnetwerk aan te leggen, voor zover het er nog niet ligt. En dat de plannen zijn er ook om dat voor de Duitsers te doen, las ik in de krant. Ja, en dan komt nu het pijnlijke deel. Zowel op het Nationaal Programma Groningen als op de toekomstagenda van Groningen, waarin een aantal van dit soort grote projecten staan beschreven. Ja. Als je nog verder kijkt naar het Deltaplan Noord-Nederland, daar zijn in Den Haag altijd warme woorden over gesproken. Maar het commitment van het Rijk om dat gewoon echt te gaan realiseren, en dan praat je wel over geld, dat bleef altijd achter, of het bleef uit, of het leidde uiteindelijk tot hele ingewikkelde gesprekken, waarbij de prioriteiten, bij infrastructuur bijvoorbeeld, uiteindelijk in het Zuidasdok in Amsterdam bleken te liggen. Ja. Nou, als je zegt, de staat heeft iets recht te zetten in de richting van Groningen, dan moet er ook de bereidheid zijn bij de nationale overheid om grote projecten, waar veel Groningers werk van hebben, wat de toekomst betekent voor de kinderen die nu in het aardbevingsgebied wonen, om die massief te gaan ondersteunen. En ik vind het rapport van de parlementaire enquêtecommissie daarin echt een formidabele steun in de rug. Want die zeggen het allebei. Die zeggen, zet recht in de richting van de inwoners wat je krom hebt laten groeien. Ja. Maar zet ook recht in de richting van het voormalige windgewest, dat ze tot nu toe maar een heel mager aandeel van de welvaart hebben gehad. Ja. Er is iets wat ik al zoekend in het rapport, kan zijn dat ik het over het hoofd heb gezien, want het zijn 1900 pagina's. Heb u ze trouwens inmiddels allemaal gelezen? Wel nee. Ik heb het bovenste deel heel goed gelezen. Ja. En verder wat gezocht op paas. Nou, ja, ik heb gezocht op stikstof. Weet u waarom? Nee. Omdat er een discussie onder wetenschappers is. David Smulders van de Universiteit in Eindhoven is daar een voortrekker van. Heeft hij ook wel eens in dit programma gezegd. En afgelopen zaterdag nog bij dokter Kelderenko op deze zender. Als je stikstof de grond in spuit daar, dan neemt het risico ook op toekomstige bevingen af. Sterker nog, als je dat zou doen, dan zou je zelfs met de winning door kunnen gaan. Dat is politiek natuurlijk zeer beladen. U bent daar mordicus op tegen om daar nog verder gas uit de grond te halen. Maar al is het alleen maar om toekomstige aardbevingen tegen te gaan, zou dat een serieuze overweging moeten zijn dat je zou moeten bestuderen, vindt Smulders. Vindt u dat ook? Het is geen nieuwe gedachte. En ik ben een paar jaar geleden, een paar weken, heel erg enthousiast geweest over dit idee. Omdat ik dacht, ja, met stikstofinjecties zou je dus de ondergrond kunnen stabiliseren. Ja. Dus ik ben te raden gegaan bij de mensen in Nederland die ervoor betaald worden om daar verstand van te hebben. Staatstoezicht op de mijnen. Mm. En die zeiden, dat moet je niet doen, dat is veel te riskant. Maar nou, in Noorwegen doen ze het wel, notabene met de hulp van een Nederlands stikstofbedrijf. Ik kan met mijn deskundigheid niet op tegen het staatstoezicht op de mijnen. Zij hebben er verstand van en ze zeggen, dat moet je niet doen. Klaar. En waar het gaat over de Groninger ondergrond, echt keine experimenten. Was deze hele kwestie van de ereschuld van een enorme parlementaire enquêtecommissie niet gewoon te voorkomen geweest als Groningers al 10, 15 jaar geleden gewoon een substantieel bedrag op hun rekening zouden zijn hebben bijgeschreven gekregen? Met name dan de getroffen Groningers in het bevingsgebied? Ik kan me voorstellen dat de geschiedenis anders was gelopen als er niet vanaf het begin was ontkend dat schade kan ontstaan door gaswinning, dat er gevaar kan ontstaan door gaswinning. Als mensen te maken hadden gehad met een overheid die betrouwbaar was, waar je op kon rekenen, en een overheid die hen had bediend. Helaas is dat allemaal niet gebeurd. En in de verscheurde huizen wonen mensen die alle reden hebben om het vertrouwen in overheden te hebben verloren. Dus er is nu alle reden om dat goed te maken. En het stoppen met de gaswinning in Groningen, dat is een onontkoombare beslissing. Maar was deze kwestie niet volledig uit de bocht gevlogen, of was dat voorkomen dat die kwestie volledig uit de bocht was gevlogen, als er gewoon eerder fatsoenlijk de portemonnee was getrokken? Ja, het is niet gebeurd. De krenterigheid heerst tot vandaag. Ruimhartig is een cynische term geworden. En de parlementaire enquêtecommissie die het heeft de status quo beschreven, heeft de huidige situatie beschreven in hele moreel geladen, veroordelende termen. Wat ik zat in de boerderij waarin het rapport werd gepresenteerd. Ja. En de emotie golfde door de zaal. Emotie is ook besmettelijk, dus op een gegeven moment zat ik ook met tranen in mijn ogen. En ik was bepaald niet de enige. Het voelde weldadig dat het leed en ook de mishandeling en de stelselmatige negering van de belangen van Groningen, dat die door de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie onder woorden werd gebracht. En het rapport staat er vol mee en dat schreeuwt erom om recht gezet te worden. Nog even iets anders. Over 2 weken zijn de provinciale verkiezingen. Ook voor u belangrijk, want er treedt er ook weer een nieuw provinciaal bestuur aan. Dan gaat het natuurlijk ook over mobiliteit en bereikbaarheid. Er is een discussie over de Lelylijn. De verantwoordelijke staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft nu gezegd, ik ga dat ook aan de Groningse bevolking voorleggen in een soort burgerberaad, of in ieder geval in een burgerpeiling. Wat nou als blijkt dat de meerderheid van de Groningers helemaal niet zit te wachten op die Lelylijn? Dan gaat die er misschien helemaal niet komen. Er is een participatieproject gezet. Het zogeheten participatietraject, want alles heeft technische termen. Ja. Dat is geopend, dus mensen kunnen op allerlei manieren reageren op de Lelylijn. De Lelylijn is onderdeel van het Deltaplan Noord-Nederland, dat voor Noord-Nederland een geweldige perspectieven biedt. Ja. Dus als die Lelylijn wordt aangelegd, dan knapt Nederland aan 2 kanten van de lijn daardoor behoorlijk op. Maar de staatssecretaris zei onlangs in dit programma, ja, ik ben wel benieuwd wat de Groningers ervan vinden. Ja, als een meerderheid tegen is, ja, dan moeten we daar toch serieus naar luisteren. Ja, dat is een hypothetisch antwoord. Dat is niet het geval. Hoe maar weet u dat nou? Nou ja, ik spreek heel vaak met Groningers. Maar toch niet met alle Groningers? Nee, het is me nog nooit gelukt om met alle Groningers te spreken. Dan weet u toch ook niet wat er uit zo'n participatietraject komt? Nee, maar u stelt me een hypothetische vraag. En ik zeg tegen u dat ik denk dat die uitkomst heel onwaarschijnlijk is. Terug naar wat u ervoor terug wil hebben, die ereschuld. U had het al over dat herstelfonds. U had het al over energiecompensatie voor de Groningers. In het bijzonder, dus een aparte regeling voor de Groningers om hun energierekening te kunnen betalen. En het zou mooi zijn als er overheidsinstellingen naar Groningen komen. Op welke hebt u uw oog laten vallen trouwens? Nee, u stelde mij de vraag of dat een mooie, of dat mooi zou zijn. Ik zei, nou, dat maakt geen onderdeel uit van ons pakket. Nee, maar het zou best mooi zijn als het zo was. Ja. Dus u hebt eigenlijk mijn denken in gang gezet. Ik heb nog geen concrete voorbeelden, maar misschien hebt u ze wel. Nou, zou u de Belastingdienst bijvoorbeeld daar willen hebben? Absoluut. U wilt de Belastingdienst. Nou, als dit een manier is om nieuws te maken, laten we dat zo niet doen. Maar zeker de Belastingdienst is welkom. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Rijk zegt, ja, wij zijn present overal in het land. Mm. En onze ambtenaren werken ook vanuit het hele land. Nederland is te klein voor een periferie, zei Wim Kok ooit. Dat moet je waarmaken met snelle verbindingen. Maar het is ook heel goed dat de Rijksoverheid werkt vanuit alle hoeken van het land. En welke bedrijven moeten er naar Groningen komen? Bedrijven die passen bij de innovaties die we ons voorstellen. Dus je ziet nu al een grote honger van bedrijven om zich in Noord-Nederland te vestigen. Vooral in en rond de Eemshaven. Ja? Die zeggen, ja, wij willen iets met groene waterstof. Ja. Weet u welk bedrijf dat bij uitstek in Nederland wil? Ik neem aan dat u nu met een voorbeeld gaat komen. Shell. Zeker. Mede-eigenaar van de NAM. Ja. Is Shell welkom om waterstof te gaan produceren in Groningen? Natuurlijk. Dus doet u daarmee ook een beroep op Shell om vooral die fabriek die ze nu geloof ik voor het Rijnmondgebied hebben voorzien, om die in Groningen neer te zetten? Als Shell zegt, wij hebben iets goed te maken met deze regio, en dat is het geluid dat ze in deze tijd geven, dan zou ik zeggen, als Shell bezig is om zijn eigen duurzame karakter opnieuw uit te vinden, past heel goed bij onze ambities. Waarin we prominent willen zijn op het gebied van duurzaamheid. We zijn de eerste Hydrogen Valley van Europa en vorig jaar nog Hydrogen Valley of the Year. Ja. Dat moet je wel laden met bedrijven die zeggen, wij hebben niet alleen beloften, maar we investeren daar ook. Dus als Shell zijn ereschuld zou willen inlossen naar de Groningers, zouden ze daar al een begin mee kunnen maken door een waterstoffabriek daar neer te zetten? Zo is het. Wanneer verwacht u antwoord van Den Haag en hebt u de rekensom rondom dat herstelfonds gemaakt? Weet u, we hebben wel zitten rekenen. Maar op het moment dat we hier komen met een pakket waar grote ronde bedragen in staan, dan gebeurt hetzelfde wat ik zo net met u besprak. Ja. Dan gaat het vanaf dat moment alleen over dat bedragen. Ik ben voorzitter van een vakbond geweest. Ja, zodra je centen en procenten noemde, dan definieerde dat de wedstrijd. Maar dus laten we het hebben over de inhoud. Ja, het moet gaan over een groot fonds. Dat hebt u duidelijk gemaakt. Ik dank u zeer, meneer Paas. Graag gedaan. Aldus René Paas, de commissaris van de Koning te Groningen. Hij gaf vanochtend een persconferentie samen met Koen Schuiling, de burgemeester van de stad Groningen, en Johan Remkes, het boegbeeld van het Nationaal Programma Groningen. Tevens gespreksleider stikstof. Hij zei nog, Remkes dus, ik kan het woord stikstof niet meer horen. Tot zover deze uitzending. Hier gaat BNNVARA verder met de Nieuws-BV met vandaag Willemijn Veenhoven terug op haar oude stek. Ik wens u een hele fijne middag. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Yes. Meningen en scherpe analyses. Dingen zeggen is makkelijk, dingen doen is natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, dat was gewoon botte pech. Feiten en opvallende verhalen. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Gewoon de kogel van de start en that's it. Luister de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, dat is het mooie van Brugmania. Tijd voor een carrière stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Pink Floyd's Roger Waters. This is not a drill. Met zijn nummers van het gouden tijdperk van Pink Floyd. Vrijdag 7 april. Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten en info. mojo.nl/Roger Waters. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl.